fajnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam, kupisz je w aptece. Regenerum. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie pojedzie na Światowe Forum Holokaustu 23 stycznia w Jerozolimie. Krakowski Urząd Miasta rozpoczął procedurę odwołania dyrektora Teatru Bagatela w tle zarzuty m.in. o molestowanie seksualne. W Portugalii specjalny urząd będzie przeciwdziałał przemocy pacjentów i ich rodzin wobec pracowników służby zdrowia. Prezydent nie weźmie udziału w Światowym Forum Holokaustu, które 23 stycznia odbędzie się w Jerozolimie. Andrzej Duda poinformował o tym po ponad dwugodzinnym posiedzeniu Rady Gabinetowej. Innymi tematami omawianymi przez prezydenta i rząd były stosunki polsko-rosyjskie oraz polityka wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że fundamentalnym, naturalnym i uzasadnionym jest, żeby przemówienie podczas obchodów wygłosił prezydent kraju, z którego pochodziła połowa wszystkich ofiar Holokaustu, a brak tego wystąpienia to godzenie w interesy polskie i zakłamywanie prawdy historycznej. Jako prezydent Rzeczypospolitej nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie. Prezydent zapowiedział natomiast swój udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau 27 stycznia. Prezydent Duda powiedział też, że rano spotkał się z przedstawicielami polskich służb i omówił sytuację na Bliskim Wschodzie. Zapewnił o bezpieczeństwie 200 polskich żołnierzy, którzy tam stacjonują. Nie ma też żadnych sygnałów wskazujących na to, że byłoby jakiekolwiek zagrożenie dla Polski czy dla naszych obywateli. Z kolei premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska będzie nadal prowokowana przez Rosję do reakcji w związku z zakłamywaniem prawdy historycznej o II wojnie światowej. Dlatego też omawialiśmy dzisiaj na Radzie Gabinetowej to, w jaki sposób zapobiegać różnego rodzaju atakom hybrydowym. Premier zapowiedział też, że Polska nie da się sprowokować. Paulina Kurek, Polskie Radio. Są zarzuty dla dyrektora Teatru Bagatela w Krakowie. Kierujący przez wiele lat teatrem Henryk Jacek S. jest podejrzany m.in. o nakłanianie swoich pracownic do innej czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. Przesłuchanie dyrektora teatru trwało ponad 5 godzin. Usłyszał 4 zarzuty nakłaniania do innej czynności seksualnej oraz 5 zarzutów łamania praw pracowniczych, mówi Janusz Chnatko, rzecznik krakowskiej prokuratury. Mówimy o pewnych dotykaniach, pocałunkach i innych tego typu działaniach. Krakowski magistrat rozpoczął procedurę odwołania dyrektora, mówi Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa. Przede wszystkim trzeba będzie poprosić o opinię związki zawodowe, no i zostanie rozwiązany kontrakt z panem dyrektorem. Dyrektor Teatru Bagatela nie przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Henryk Jacek S. nie trafił do aresztu, jednak otrzymał dozór policyjny oraz szereg zakazów, m.in. zbliżania się do kobiet, które miały być jego ofiarami, oraz przebywania w teatrze i pełnienia funkcji dyrektora. Musi też wpłacić 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W listopadzie 9 kobiet, zarówno aktorek, jak i pracownic działu administracyjnego, oskarżyło dyrektora o molestowanie. Poinformowało o tym w liście prezydenta Krakowa, który zgłosił sprawę do prokuratury. Szef Bagateli odpierał zarzuty i nazwał oskarżenia kłamstwami. Henryk Jacek spełnił funkcję dyrektora od ponad 20 lat. W ocenie NIK Komisja Nadzoru Finansowego mogła zrobić więcej dla ochrony inwestorów indywidualnych w aferze GetBack, mówi wiceszef Izby Tadeusz Dziuba. W Sejmie przedstawiciele NIK-u przedstawili dane ze wstępnych wyników raportu dotyczących nieprawidłowości i zaniechań instytucji publicznych w tej sprawie. Część, w której omówiono ustalenia w skontrolowanych podmiotach, była zamknięta na wniosek KNF-u, mówi wiceprezes Izby Tadeusz Dziuba. Referowaliśmy ustalenia Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzone w 6 podmiotach, które były wciągnięte w ten proces związany z działalnością spółki GetBack i oczywiście prezentowaliśmy i negatywne ustalenia i pozytywne ustalenia. Wszystko to znajdzie się w raporcie. W trakcie jawnej części posiedzenia NIK zaprezentował główne wnioski pokontrolne, które zalecają wprowadzenie kilku ułatwień w dochodzeniu roszczeń osobom poszkodowanym w aferach finansowych, także rozszerzenie obowiązków i uprawnień KNF-u, UOKiK-u oraz Urzędu Rzecznika Finansowego. W Portugalii powstanie urząd zajmujący się walką ze wzrastającą przemocą pacjentów i ich rodzin wobec pracowników służby zdrowia. Nowa instytucja podlega bezpośrednio ministrowi zdrowia. Będzie m.in. analizować przypadki agresji w służbie zdrowia oraz opracowywać strategie służące przeciwdziałaniu. W 2019 roku na terenie placówek portugalskiej służby zdrowia doszło do rekordowej liczby prawie 1000 przypadków pobicia albo próby agresji wobec lekarza, pielęgniarki czy salowej. To o prawie 50 przypadków więcej niż rok wcześniej. A teraz o sporcie. Adam Malecki. Wygrana na początek turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio naszych siatkarek. Polki w Apeldoorn pokonały 3-1 Bułgarki. Wygrały, choć początek do najlepszych nie należał, przyznała środkowa bloku Klaudia Lagierska. Gdzieś nam uciekła ta końcówka pierwszego seta, gdzieś nie kontrolowałyśmy własne błędy, gdzieś tam się wprowadziły w naszą grę, ale uspokoiłyśmy się i na nowo gdzieś tam ochłonęłyśmy drugi set, przebieg po naszej myśli i kolejne dwa również. Najlepszy tak naprawdę obraz, jaki mogłyśmy sobie wymarzyć na rozpoczęcie. Ważne zwycięstwo dla nas i cieszy to, że mamy troszkę lżej w głowach. W kolejnym spotkaniu biało-czerwone zagrają w czwartek z Niderlandami. Gospodynie turnieju pokonały dosłownie przed chwilą 3-0 Azerbejdżan. Przypomnę, że na igrzyska pojedzie jedynie zwycięzca turnieju. Jeszcze nie zwycięstwo, ale drugie miejsce wywalczył na mecie trzeciego etapu rajdu Dakar Jakub Szygoński. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Carlos Sainz, a drugi na metę wjechał Alatia, ale Katarczykowi wbito karę 3 minut za złamanie przepisów. Przygoński po problemach w poprzednich etapach w końcu po biwaku chodził uśmiechnięty. Dzisiaj wreszcie mogliśmy pokazać to, na co nas stać. Dobre tempo od początku, dobra nawigacja Timo i tak naprawdę cały czas goniliśmy i napieraliśmy, żeby jechać jak najszybciej, tak naprawdę cały czas pełny gaz. Trudna nawigacja w niektórych miejscach, ale też niesamowite widoki. Jechaliśmy między takimi wielkimi kanionami, między wielkimi takimi górami kamiennymi. Musieliśmy wybierać te kaniony, żeby dobrą trasę wybrać. Najważniejsze, że my jesteśmy na mecie, mieliśmy dobre tempo, jesteśmy dzisiaj wreszcie bardzo, bardzo zadowoleni. W klasyfikacji generalnej samochodów prowadzi Sainz. W rywalizacji motocykli najszybszy był dzisiaj lider Amerykanin Ricky Brabec. Najszybszy z Polaków Adam Tomiczek był 16, a tuż za nim na 17 miejscu dotarł Maciej Giemza. Wśród składów czwarty był Rafał Sonik i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej, w której prowadzi Chilijczyk Ignacio Casale. Mariusza Fürstenberga po zakończeniu tenisowej kariery do motoryzacji raczej nie ciągnie, wciąż bliżej mu do rakiety, piłek i kortu. Stąd też decyzja Polskiego Związku Tenisa, by mianować go kapitanem reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Decyzję tłumaczy prezes Mirosław Skrzypiński. Przyszedł czas na zmiany, zmieniają się zawodnicy, wchodzą młodzi, nowi, potrzebują nowych impulsów, innych troszeczkę działań, tym bardziej, że jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Chcemy bić się o wysokie cele. Impuls też na nowe wyzwania, na zmianę w ogóle pracy kapitana i chcemy wypracować taki model, że ten kapitan będzie bliżej tej młodzieży, bo ona tego potrzebuje dzisiaj. Dzisiaj także piłka nożna i Puchar Ligi Angielskiej. W pierwszym meczu półfinałowym Manchester United gra z Manchesterem City, rozpoczęli o 21:00. A kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca na południu Polski, na pozostałym obszarze pochmurno i będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. 0 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, a 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi za jedyne 1111. Smartfon Huawei P30 Lite Blue. Aparat 48 megapikseli za jedyne 1244 zł. Niskie ceny Media Expert. Oddychamy głęboko. Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po 2 dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21:00. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Mój dzisiejszy gość i Państwa oczywiście może być Państwu znany z naszych niedzielnych spotkań w ABC Popkultury, bo to znawczyni kultury popularnej, która rozległą wiedzę łączy z umiejętnością ciekawego opowiadania i wyczuciem, które bardzo cenię, wyczuciem na najbardziej aktualne problemy i na to, jak są w dziełach popkultury ujmowane, no ale też jakie mają odzwierciedlenie w funkcjonowaniu środowiska te dzieła nam serwującego. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, autorka książek także, bo ta, która dzisiaj będzie w centrum naszej uwagi, nie jest pierwszą na jej autorskiej półce. Będzie dzisiaj gościem Klubu Trójki w Zwierzeniach Popkulturalnych, bo o tej książce będziemy rozmawiać. Pisze między innymi o tym, dlaczego w kinach jest popcorn i dlaczego warto samemu pójść do kina. Także o tym, jak seriale kostiumowe zniekształcają historię, jak wyglądało kino przed kodeksem Hayesa, o mokrej koszuli pana Darcy i o jej konsekwencjach, o tym, jak na ekranie przedstawiane są osoby z niepełnosprawnościami, dlaczego gwiazdy kina zarabiają miliony i czy naprawdę tak jest, a także o tym, jak rozumieć wyniki box-office'u i oznaczenia dotyczące ograniczeń wiekowych amerykańskich filmów. Zapewne nie wszystkie te tematy dzisiaj zdążymy omówić, ale postaramy się, a na początek piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Judy, a śpiewają Renée Zellweger i Sam Smith. Get happy, you better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy, the Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy, we're going to the promised land. We're heading across the river, watch the sands away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy, you better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy, oh, chase your cares away. Oh, hallelujah, get happy before the judgment day. The sun is shining, come on, get happy, the Lord is waiting to take your hand. Away in the tide. Oh, it's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy, your cares fly away. Shout hallelujah, get happy, get ready for your judgment day. Come on, get happy, change your cares away. Shout hallelujah, get happy, get ready for the judgment day. Sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day. Może nie na dzień sądu, jak w piosence, ale jesteśmy w pełnej gotowości już w studiu. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, dobry wieczór. Dobry wieczór. Autorka książki Zwierzenia Popkulturalne. Zanim przejdziemy do książki, to nie mogę nie zapytać w tym momencie, w którym jesteśmy w roku i w kalendarzu nagród filmowych, bo w poniedziałek nad ranem u nas, a w niedzielę wieczorem w Hollywood rozdano Złote Globy. Jesteśmy właściwie kilka dni przed ogłoszeniem nominacji oscarowych. Dzisiaj poznaliśmy nominację do brytyjskiej Europejskich Nagród BAFTA. Jak byś skomentowała to, co się wydarzyło na rozdaniu Złotych Globów? Już rozmawiałyśmy w ABC Popkultury o tym, że to są takie nagrody, które przyznaje gremium, które nie zawsze potrafi się nawet wylegitymować, jego członkowie niektórzy, tym, że coś związanego z filmem robią, ale nagrody są hucznie przyznawane i bardzo fetowane. Tak, to jest 90 osób, to pamiętajmy, to nie jest akademia, prawie 8 tysięcy osób, tylko to jest 90 osób dosłownie. Można je zebrać na sali gimnastycznej. Wydaje mi się, że pewnym zaskoczeniem było zwycięstwo 1917 i sama Mendesa. Bo jeszcze przed premierą ten film przecież. Tak, i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, bo jakby gdyby ktoś miał powiedzieć, jaki był najbardziej poruszający, ważny film 2019 roku, to chyba nikt by nie wskazał 1917, nie tylko dlatego, że nie miał premiery, ale wydaje mi się, że emocjonalnie widzowie są już dzisiaj w trochę innych miejscach, o czym może świadczyć chociażby ten entuzjazm, jaki wywołała nagroda dla Joaquina Phoenixa za rolę Jokera, który to film mi się osobiście nie bardzo podobał, ale widać, że wywołał olbrzymią reakcję u widowni. Ja przyznam szczerze, że ja się pocieszałam może trochę nagrodami w kategoriach serialowych, ponieważ grał Fleabag, które jest cudowne, drugi sezon tego serialu jest naprawdę najlepszą rzeczą, jaka zdarzyła się telewizji w 2019 roku. Wygra Sukcesja, wygra Olivia Colman. Ja myślę, że nie do końca zasłużenie, ale z drugiej strony, jeśli jest możliwość dania nagrody Olivii Colman, to należy to robić. Wygrał Russell Crowe i Brian Cox za granie dużych, krzyczących na wszystkich wokół mężczyzn. I to też były... I Czarnobyl też. Więc... Tak. Czarnobyl mnie bardzo ucieszyło to zwycięstwo i też myślę, że bardzo ucieszyło HBO, bo po tej klęsce, jaką był finał Gry o Tron, nagle okazało się, że ludzie nadal chcą oglądać HBO, tylko trzeba im zaproponować coś ciekawego. Więc wydaje mi się, że te serialowe nagrody układały się w sposób bardziej przewidywalny, takie mam przynajmniej odczucie, ale za to też bardzo satysfakcjonujący. Natomiast największą satysfakcją wieczoru była nagroda dla kompozytorki za muzykę do Jokera. Pierwsza kobieta w historii, która zdobyła to wyróżnienie dla kompozytorki muzyki filmowej. I to jest z jednej strony strasznie fajne, bo kobiety zdobywają nagrody w takich kategoriach, w których dotychczas nie zdobywały. Z drugiej strony strasznie smutne, bo to jest 77. rozdanie. Za nie nagród i dopiero pierwsza kobieta. Ale to świetna, także wiolonczelistka, kompozytorka z Islandii, Hildur Gudnadottir. Zresztą też do Czarnobyla napisała muzykę do serialu i warto po obie ścieżki dźwiękowe sięgnąć i Jokera i będziemy na pewno do nich wracać. No i też ciekawa jestem, jak to się wszystko będzie przedstawiało w nominacjach oscarowych. Też cały czas myśląc o tych nagrodach, tak sobie próbuję założyć jakiś hamulec i nie emocjonować się tak bardzo, bo jednak też duży wpływ na te nagrody ma z jednej strony, na to, kto dostaje nominacje i nagrody, ma z jednej strony wartość artystyczna, a z drugiej strony różne inne wartości, które w to wchodzą. I nominacja, czy potem nagroda jest składową tych wszystkich czynników. No ale jednak mimo wszystko tak to jest ustawione i Amerykanie świetnie umieją zrobić szum wokół tego. No a poza tym tam jednak jest centrum filmowe od początku. Tak, to znaczy tutaj wydaje mi się, że jak Joaquin Phoenix odbierając swoją nagrodę powiedział, że my sobie doskonale zdajemy, że między nami nie ma żadnej rywalizacji, mówiąc do innych nominowanych aktorów. I to jest po części prawda. To jest pewna gra, w którą gramy. To nie... Wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać, że nie powinno to wpływać na nasze osobiste odczucia względem filmów, na nasze osobiste rankingi najlepszych filmów czy ról, bo to wszystko odbieramy sami przez pryzmat naszych emocji. Natomiast to jest taki wielki, wielki targ. Kto dostanie pieniądze na następny film? Czy ja kariera poszybuje do góry? Czy ja kariera być może się nie... Może nie skończy, ale nie będzie się rozwijać tak szybko. Kto powróci? Jak Renée Zellweger, prawda, z nagrodą za Judy. No to jest zaznaczyła, że ona wraca tutaj, że jej kariera wraca na te dobre tory, gdzie gra w fajnych, nowych filmach. Oczywiście w tym wszystkim są olbrzymie pieniądze, zwłaszcza w przypadku Oscarów. W przypadku Złotych Globów trochę mniej, to jest 90 osób, to zbyt łatwo ich przekupić. Ale w przypadku Oscarów, no to są kampanie, do których zatrudnia się specjalne firmy, które dbają o to, żeby dany film został wypromowany w odpowiedni sposób. I już teraz właściwie widzimy, że tak naprawdę nie oceniamy koniecznie samych filmów, ale pewne dwie kultury filmowe, dlatego że widać z jednej strony, że bardzo mocno nagrody te anglojęzyczne idą w kierunku kina międzynarodowego. Sukces Parasite, który jest kolejnym filmem, już drugi rok z rzędu mam przykład, że film, który nie jest w języku angielskim, zostaje nominowany nie tylko w tej kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, czy jak w przyszłości najlepszy film międzynarodowy, tak się będzie nazywała ta kategoria na Oscarach teraz, ale w kategorii najlepszy reżyser, w ogóle najlepszy film. czy najlepszy scenariusz. To pokazuje, że te nagrody się zaczynają trochę otwierać na świat. A z drugiej strony no, jest przecież oczywiście bitwa, która jest teraz największą bitwą. To znaczy, czy nagrodzimy filmy, które większość osób obejrzała na Netflixie, które miały tą swoją dużą dystrybucję na Netflixie. Na Złotych Globach mieliśmy wśród nominowanych 5 najlepszych filmów 3, które ludzie poznali dzięki Netflixowi, czyli Dwóch Papieży, Historię Małżeńsko-Irlandczyka. Poza tym był Joker na podstawie komiksu, co już w ogóle jest ewenementem. I ten 1917, którego ludzie nawet nie obejrzeli. Fakt, że wygrał ten 1917. Część osób czyta trochę. Niektórzy to tak zinterpretowali, że to jest przeciwko właśnie platformom streamingowym. Jako sygnał, że jednak kino, które trzeba oglądać w kinie, bo takim filmem jest 1917, broni się. To jest taki te nagrody stają się takim trochę ostatnim bastionem. Mm-hmm. Bo rzeczywiście Netflix staje się coraz, powiedziałabym, bardziej agresywny w tej grze. Nie tylko zatrudnia najlepszych twórców i nie tylko produkuje najciekawsze filmy, ale też po prostu wkłada w to najwięcej pieniędzy, bo jeszcze dla platform streamingowych te nagrody mają dodatkowe znaczenie. Przyznają im prestiż, skłaniają ludzi, żeby wykupić chociażby na miesiąc, żeby zobaczyć te wszystkie nominowane filmy. Tymczasem wielkie studia filmowe, powiedzmy sobie szczerze, prestiż istnieje nie zależy od tego, czy Frozen 2 dostanie Oscara za najlepszy film animowany, czy nie. Jasne, ale na moment dygresyjnie mogę powiedzieć tylko, że miałam już okazję zobaczyć film 1917 Sama Mendesa i to jest znakomity film oczywiście, ale też to, co Roger Deakins, operator, autor zdjęć tam zrobił, no to jest imponujące. I jestem bardzo ciekawa właśnie nominacji w tych kategoriach mówiąc w cudzysłowie technicznych czy zawodowych bardziej, bo to oczywiście przy Złotych Globach nie mamy tego wszystkiego, ale to jaka się na przykład rywalizacja odbędzie w kategorii najlepsze zdjęcia, tego jestem bardzo ciekawa, bo mamy zdjęcia do Jokera świetne, Lorenza Schera, mamy Deakinsa właśnie w 1917, wybitnego operatora, który pierwszego swojego Oscara dostał za wszystkie poprzednie filmy, ale też za Blade Runnera. Ale to dygresyjnie, bo przecież przede mną książka Zwierzenia popkulturalne. Ja jeszcze myślę, że warto powiedzieć, mówiłam we wstępie o tym, że to nie jest twoja pierwsza książka, że ta twoja półeczka autorska jest coraz mocniej zabudowana i w zeszłym roku rozmawiałyśmy o twojej książce, o Oscarach właśnie, których teraz chyba ukazuje się na dniach rozszerzone wydanie tej książki. Tak, 15 stycznia rozszerzone o ostatni rok i z poprawionymi drobnymi błędami musiałam zabrać jednej aktorce Oscara, której przyznałam zbyt rozrzutnie, ale zasłużyła. Czy była to Judy Garland? Nie, to była aktorka grająca główną rolę w Bulwarze Zachodzącego Słońca. Po prostu uważam, że powinna dostać Oscara za tą rolę, więc postanowiłam poprawić historię. Myślę, że czasami możemy też sobie dać takie prawo jako widzowie, żeby dać te Oscary. Zwierzenia popkulturalne. Muszę zacząć od anegdoty, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam okładkę tej książki i miałam okazję z naszym dzisiejszym gościem spotkać się w innych okolicznościach. Rzuciłam tylko okiem na ten tytuł i byłam przekonana, że ten tytuł brzmi Zwierzęta popkulturalne, ale to też dlatego się zasugerowałam, że twój blog, bardzo popularny, bardzo poczytny, obserwowany przez wiele osób, czytany przez wiele osób, nazywa się Zwierz Popkulturalny. I dlatego, ale wiem, że zakiełkował w twojej głowie taki pomysł, że być może książka o zwierzętach w popkulturze też byłaby dobrym pomysłem. A zwierzenia popkulturalne, skąd się wzięła ta książka? Ta książka w ogóle ma bardzo długą historię, ponieważ, i to jest, powiem szczerze, opowiem ją całą, bo to będzie dobra historia ku pokrzepieniu serc. Otóż jedno wydawnictwo zamówiło mnie tą książkę, bo to książka napisana na zamówienie, ja ją napisałam w zupełnie innym kształcie, po czym wydawnictwo ją przyjęło i powiedział, że jej nie wyda, bo nikt tego nie będzie czytał. W związku z tym, no ja jakby nie cofając się trochę, no było to przykre dla mnie. Książka trafiła do mnie z powrotem i przeleżało mnie pewien czas i w ogóle nie miałam ochoty do tego zaglądać. Potem zgłosiło się inne wydawnictwo, które powiedziało, że jest zainteresowane tą książką, więc ja ją trochę przemodelowałam, żeby być może ktokolwiek chciał ją przeczytać. Po czym wydawnictwo powiedziało, że nie, jednak nadal nikt tego nie przeczyta. A potem udało mi się znaleźć wydawcę, który wydaje książki bardziej niszowe, poświęcone głównie fantastyce. I on już zna tych ludzi, którzy to chcą przeczytać i powiedział, że jest na pewno taka na grupa jakiś, i to spora, która będzie chciała to przeczytać. Że jest na to jakiś rynek. I powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawe, bo ta książka jakby w tym swoim pierwszym zrębie powstała w 2016 roku. Kończyłam ją w 2018. I to jest bardzo dziwne, tak długo pracować nad jedną książką, bo z jednej strony się bardzo ten tekst już w pewnym momencie lubi, a z drugiej strony się już go kompletnie nienawidzi i nie chce się nigdy więcej do niego wracać. W związku z tym, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolona, że ta książka w końcu wyszła. Mimo, że ona jest tak pod względem książek, które wydają ludzie z taką przyszłością blogową, że się tak wyraża, a właściwie też teraźniejszością, dosyć taka już staromodna, ponieważ to jest trochę tekstów z bloga. To jest taka typowa książka blogerska, powiedziałabym, która bardzo mocno jest związana z tą działalnością internetową. No dzisiaj blogerzy takich książek już nie wydają, to wydawali takie kilka lat temu, ale ja uważam, że nadal warto. Być może też trochę ze względu na specyfikę moich tekstów, które są w stanie przeżyć dłużej niż kilka dni. No twoje teksty, ja to mówiłam na wstępie, że oprócz tego, że bardzo je cenię, to można je tak scharakteryzować, że z jednej strony charakteryzują się bardzo, znaczy ty właściwie masz taką wiedzę no imponującą, a z drugiej strony umiesz ją przekazać w taki sposób, który jest przystępny, dowcipny i człowiek nie ma poczucia, zresztą też piszesz tu we wstępie, że no to nie jest to oczywiście opracowanie naukowe, a jednak jak się wgryza w niektóre z tych tekstów, to dokumentacja, poszukiwania różne, które musiałaś wykonać, żeby do pewnych danych dojść, żeby pewne osoby znaleźć, żeby pewne procenty można było przytoczyć w takiej formie, w jakiej adekwatnej do tego, co jest zgodne z rzeczywistością. To wszystko jest imponujące. A z drugiej strony są tu też takie teksty z przymrużeniem oka i to czasami bardzo mocno. Tutaj mówię na przykład o tekście dotyczącym ideału mężczyzny w komediach romantycznych. Ile komedii romantycznych obejrzałaś, żeby napisać ten tekst? Kilkadziesiąt. To nie było aż takie trudne, bo ja lubię komedie romantyczne i w ogóle jest to jeden z tych gatunków, który uważam za jeden z bardziej fascynujących, bo przekłada się na to, jak postrzegamy miłość, jak postrzegamy idealny związek i dobre zakończenia. I zadałam sobie po prostu któregoś dnia pytanie, oglądając kolejną komedię romantyczną, gdzie bohaterka oczywiście najpierw zakochuje się w niewłaściwym mężczyźnie, a potem we właściwym. Kim jest ten taki nasz współczesny książę na białym koniu? Więc usiadłam, wzięłam kartkę papieru, to być może blogerzy powinni wziąć jakąś aplikację, ale ja po prostu wzięłam kartkę papieru i zaczęłam po kolei z każdej komedii romantycznej wyciągać, kim jest ten mężczyzna idealny. I to było dosyć ciekawe, bo ten mężczyzna idealny jest tak naprawdę bardzo skonwencjonalizowany. To może się wydawać, że w każdym filmie on jest trochę inny, a tak naprawdę się okazuje, że pewne rzeczy się nie mogą wydarzyć, a jeśli się dzieją, na przykład mężczyzna jest młodszy albo ma gorszą pozycję zawodową od bohaterki, to jest czasami temat całego filmu. Jakie to jest niesamowite. I też zadałam sobie pytanie, no przecież jednak jakoś na podstawie czegoś kształtujemy nasz obraz tego mężczyzny idealnego we współczesności i jednym z tego jest popkultura. Miejscem, gdzie w popkulturze jest najwięcej idealnych mężczyzn, to komedie romantyczne, więc obejrzmy je wszystkie, zadajmy sobie pytanie, kim jest ten mężczyzna, jaki jest wysoki, ile ma lat i jaki jest jego adres? Tak, to jest chyba tak najważniejsze. Chciałabym jeszcze przez moment zatrzymać się przy tej twojej działalności blogowej, jeśli można tak powiedzieć, bo to już ile lat trwa twoje blogowanie? 11. 11 lat. I stałaś się, powiem tak brzydko, ale myślę, że to jest adekwatne do sytuacji, stałaś się instytucją w pewnym sensie. Znaczy jesteś tą osobą, do której bardzo wielu twoich czytelników i bardzo wiele twoich czytelniczek zwraca się o właśnie jakieś porady. Oczekuje od ciebie, że komentarz do wydarzeń, do filmów, do seriali znajdzie się bardzo szybko. Ty piszesz dosyć szybko, piszesz bardzo ciekawie także i pod różnymi kątami te dzieła oglądane i te wydarzenia oglądane analizujesz i to Państwo mogą sprawdzić na blogu Zwierz Popkulturalny. Ale chciałam Cię zapytać właśnie o ten kontakt już teraz, na tym etapie, po 11 latach, z Twoimi czytelnikami, z tymi osobami, które komentują. Jak to rzeczywiście wygląda z dnia na dzień? Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, to jest... Bo przecież też pracujesz, też tak. Masz działalność naukową, piszesz teksty, jesteś zapraszana jako ekspertka do bardzo wielu programów, ale też jeździsz czasami na festiwale, jeździsz na konwenty, te różne działalności się przenikają. Tak, znaczy ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że część osób, które nie towarzyszą mi w tej drodze przez te kilka lat, chyba ma wrażenie, że jestem redakcją. I nawet dostaję niektóre maile, szanowna redakcjo, chcielibyśmy, żeby państwo wysłali kogoś. Ja wtedy rozmawiam sama ze sobą, tak? Kto pojedziesz? Z nas pojedzie? Nie pojedziesz. I to rzeczywiście jest taki, wydaje mi się czasem problem, że mało osób zdaje sobie sprawę, że powiedzmy, no nie wiem, relacja ze Złotych Globów jest pisana w ten sposób, że ja nie idę spać. A potem siedzę w pokoju, staram się wypić 4 kawy naraz i piszę to. I tam nie ma żadnego redaktora, tam nie ma żadnej grupy osób, która mnie wspiera. Nie dostaję żadnych notatek. Jeśli mam coś napisać, to muszę to napisać sama. I muszę to napisać na tyle wcześnie rano, żeby potem mu zrobić jeszcze wszystkie inne zaplanowane rzeczy na dany dzień. Więc to jest jedna z takich rzeczy, które przez lata zauważyłam. Druga sprawa jest taka, że mam wrażenie, że bardzo dużo osób rzeczywiście autentycznie uważa, że ja powinnam, i to dotyczy wszystkich ludzi, którzy piszą o kulturze, to nie tylko, że ja powinnam wyczuć, co oni sądzą o filmie, serialu, wydarzeniu kulturalnym i oddać to w moim tekście, bo tak naprawdę coraz mniej osób, mam wrażenie, czyta teksty o kulturze po to, żeby dowiedzieć się czegoś, czy żeby znaleźć jakieś polecenie, tylko żeby znaleźć potwierdzenie własnych intuicji, własnych interpretacji. I bardzo często zdarza się ten taki problem, kiedy tak naprawdę czytelnicy nie mają do mnie pretensji, że napisałam coś nie tak, tylko że ja spojrzałam na coś inaczej niż oni. Oczywiście są tacy ludzie, którzy mi dziękują, że spojrzałam tak samo jak oni, że szukali takiej opinii, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że ta relacja tak naprawdę polega na tym, że ja dla niektórych osób, mam takie przynajmniej wrażenie, jestem tą osobą, która wyraża to, co oni czują, ale z jakiegoś powodu nie mają tyle czasu, samozaparcia, ani szaleństwa, żeby przez 11 lat to, opisywać to na blogu. Więc mam wrażenie, że to jest taka dosyć specyficzna pozycja, także wynikająca z tego, że chyba nie traktuje się nas blogerów kulturowych, tak jak zwykłych krytyków, prawda, z których zdaniem zwykle chcemy się nie zgodzić, być może trochę przekornie, ale właśnie jako takich ludzi, którzy mają wyrazić to nasze podejście, ponieważ czujemy z nimi jakąś emocjonalną więź, bo rzeczywiście ta więź między blogerem a czytelnikiem jest dużo bliższa tak naprawdę, no chociażby dlatego, że moi czytelnicy mogą śledzić nie tylko moje pisanie o popkulturze, ale jeśli chcą, jeśli mają taką ochotę, mogą śledzić też trochę moje prywatne życie. A jak często musiałaś bronić popkultury? Bo ja mam wrażenie, że ty też prowadząc audycję, która kultury popularnej dotyka wielu jej aspektów oczywiście, staram się zawsze to pogłębiać, bo w moim doświadczeniu tych dzieł popkultury, o których mówię w audycji, to one właśnie najbardziej przystępny dla zwykłego człowieka sposób odpowiadają na pewne problemy, na pewne zjawiska współczesnego świata, o których warto mówić i dzięki temu właśnie możemy porozmawiać, mówiąc o nowym filmie z kinowego uniwersum Marvela, o tych problemach, które trawią dzisiejsze globalne społeczeństwo. Natomiast bardzo często jest też tak, mam wrażenie, że popkultura jest traktowana z pewnym, może nie z niecierpliwieniem, ale z lekceważeniem. Bardziej o to mi chodzi. Czy tobie się też zdarza bronić czegoś? A z drugiej strony też nie chcę mówić, że to jest zawsze jakiś komentarz do współczesnego świata. To jest po prostu rozrywka. I to też chyba nie ma w tym nic złego, ale... To znaczy, mam takie poczucie, że na samym początku blogowania zdarzało mi się to bardzo często. Zresztą ten blog powstał trochę z takiego poczucia. Te 10 lat temu jednak ta perspektywa wyglądała trochę inaczej. Ta nasza łączność z amerykańską kulturą popularną była jednak trochę mniej silna ze względu na brak na przykład platform streamingowych. I na samym początku ten blog był bardzo taką obroną popkultury. To znaczy, można pisać o popkulturze, można rozmawiać o popkulturze. To nie jest tylko dla jakiejś wąskiej grupy osób, wręcz przeciwnie. No jest to najbardziej popularny przejaw kultury. Ale wydaje mi się, że przez lata najbardziej broniłam tego, że o popkulturze powinno się mówić zarówno nie z perspektywy takiej, w zasadzie to nie ma żadnego sensu, jest to tylko czysta rozrywka, ani też nie z perspektywy czysto fanowskiej, że to jest tylko radocha. Że gdzieś tam w każdym dziele popkultury możemy znaleźć odbicie pewnych zjawisk, nawet jeśli nie społecznych, to ekonomicznych. Nawet jeśli nam się nie podoba najnowszy film Marvela, to fakt, ile on zarobił, fakt, czym, jaką więź mają z nią widzowie, z tym filmem widzowie, jaką więź mają z tym filmem producenci, aktorzy, jak to się układa producencko, to jest rzecz, o której powinniśmy rozmawiać, bo to kształtuje naszą rzeczywistość. I tak ja na przykład uwielbiam filmy Marvela i chodzę na każdy, ale uważam, że powinniśmy zdecydowanie więcej dyskutować o tym, że Disney staje się monopolistą na rynku rozrywki, że to jest niebezpieczne. I wydaje mi się, że o tych aspektach popkultury zdecydowanie za mało rozmawiamy, bo one rzeczywiście bardzo mocno kształtują pewne postawy, także po prostu jest to kawałek kultury, no o kulturze zawsze się opłaca rozmawiać, to jest moje założenie. I wydaje mi się, że tak, że stoję w takim lekkim rozkroku pomiędzy mówieniem ludziom, no możemy się ucieszyć, że jakiś aktor wystąpił w jakimś filmie. Możemy mieć te uczucia fanowskie, one nie są złe, a z drugiej strony z takim, ale nie poprzestajmy tylko na tym, poszukajmy tego, co jest głębiej. I wydaje mi się, że taka refleksja nad popkulturą w ostatnich latach zdecydowanie się pogłębiła w Polsce, ale wciąż mam wrażenie, że jest nam daleko od tego, co ja uważam za taki ideał, czyli tego, kiedy ta refleksja na temat popkultury, wychodząca zwłaszcza od świata naukowego, jest napisana w taki sposób, że zwykły widz może to przeczytać i odnieść to do swoich własnych przeżyć filmowych. Mam wrażenie, że wciąż jeszcze ten świat u nas, ten, który tak naprawdę naukowo to analizuje, jest troszeczkę zbyt hermetyczny. W książce Twoje zwierzenia popkulturalne jest kilka takich głównych rozdziałów, w których skład wchodzą poszczególne teksty i to są zwierzenia fanowskie, zwierzenia biznesowe, zwierzenia społeczne, zwierzenia historyczne, kulturalne, brytofilskie i zwierzenia na dokładkę. I nie wiem, czy mi się uda ten ambitny plan, żeby z każdej kategorii jakąś część czy jakieś wątki wybrać. Ale a propos tego, o czym teraz powiedziałaś. Popkultura, sprawa chińska. Bo to jest akurat w zwierzeniach biznesowych tekst o tym właśnie, jak się układały, na jakim etapie są teraz związki między Hollywood a Chinami. Tak, to jest bardzo ważny temat. To jest bardzo ciekawy temat. Tak, to jest bardzo ważny temat i wydaje mi się, że troszeczkę, od czasu, kiedy napisałam ten tekst, troszeczkę więcej osób zdaje sobie z niego sprawę, ale podam tylko taki prosty przykład, że kiedy oglądamy współczesne te najbardziej wysokobudżetowe produkcje filmowe, to musimy sobie zdać sprawę, że większość z nich, jeśli ma zarobić na siebie, jeśli ma pobić te wszystkie rekordy, to musi się sprzedać w Chinach. Tam jest rosnąca widownia filmowa, tam powstaje najwięcej filmów, znaczy nie filmów, kin, sal kinowych. I to oznacza, że pewne treści nie będą się pojawiały na pierwszym planie, że pewne rzeczy, które są oczywiste z punktu widzenia widowni amerykańskiej, europejskiej, raczej się nie pojawią, ponieważ musiałyby zostać poddane cenzurze w Chinach. To oznacza także, że na przykład aktorzy azjatyccy będą dostawali szansę na pojawienie się w różnych filmach po to, żeby przyciągnąć tą widownię chińską. I o ile jakby rozumiem, że może nas nie interesować kwestie biznesowe i tego, jak wyglądają biznesowe układy pomiędzy... Ile Chińczycy na przykład wkładają producencko film, pieniędzy do produkcji tak. tego filmu, tak? Tak. To powinno nas jednak interesować to, jak to wpływa też na treść filmów, które oglądamy. No, doskonałym przykładem może być na przykład najnowsza saga Gwiezdnych Wojen, gdzie... Powiedzmy widzowie, przynajmniej część widzów czuła, że można byłoby tam spokojnie wprowadzić wątek homoseksualny jako poszerzenie tego świata pomiędzy dwójką bohaterów. Natomiast to się nigdy nie stanie, ponieważ film nie mógłby wtedy przejść w Chinach. I nawet ten w ostatniej części pojawia się gdzieś tam na trzecim planie pocałunek dwóch kobiet i ta scena jest wycięta chyba bodajże w Singapurze. I to jest przykład tego, jak bardzo te związki gospodarcze kształtują tematykę tego, co oglądamy. Ja uważam, że to nie tyle należy to mówić, że to jest złe, niedobre i to jest tylko cenzura, ale należy zdawać sobie z tego sprawę, bo na przykład potem możemy się zastanawiać, dlaczego, nie wiem, w Długim Dniu Niepodległości jest cała scena, gdzie bohaterka na tle flagi Chin przemawia do kamery po chińsku. No, dlatego, że tak naprawdę ta scena jest zrobiona z myślą o chińskim widzu. I wydaje mi się, że to jest po pierwsze bardzo ciekawe, a po drugie to jest ważne, bo te... zwłaszcza te biznesowe sprawy bardzo często wpływają na to, co widzimy w ostatecznej wersji filmu. Ale też tam jest taki wątek w tym tekście o lokowaniu produktów chińskich. Tak, to transformacja. To jest bardzo ciekawe. Tak, bo to jest jeden, Michael Bay akurat tutaj ma dosyć dużą rolę, jeśli chodzi o Transformers, prawda? Tak, tak, Transformers trzecie. W ogóle to niesamowite, że mamy więcej niż dwa Transformersy. Trzecie Transformersy były bardzo mocno właśnie stworzone w tej współpracy i zaczęły się tam pojawiać product placement produktów, które nie były dostępne w Stanach Zjednoczonych, ale były dostępne w Chinach. Co też pokazuje powoli, że w przypadku niektórych produkcji wcale to nie ci widowie amerykańscy są ważniejsi, zwłaszcza, że jakby ta popularność kina w Stanach spada. Tylko właśnie ta widownia chińska, która teraz jakby no, chłonie tą kulturę amerykańską, ale też pewnie zamknie jej drzwi w którymś momencie, ponieważ no, są filmy chińskie, są ich filmowcy, ich gwiazdy i też widownia lubi, prawda, no to trochę tak jak Polacy lubią polskie filmy, no też Chińczycy lubią chińskie filmy. W związku z tym to nie znaczy, że to jest taki rynek, który się nigdy nie nasyci i Stany Zjednoczone będą mogły zawsze polegać na tym chińskim box-officie, który wyniesie nowy film w górę. To też jest bardzo ważne z takiego ekonomicznego punktu widzenia, bo co będzie, jeśli Chińczycy przestaną oglądać, przestaną inwestować, przestaną się interesować. Trzeba będzie znaleźć jakiś inny sposób, żeby kręcić te filmy, w które się wkłada setki milionów dolarów. Jestem ciekawa, jak w tym kontekście sobie poradzi Mulan, aktorska wersja animacji disneyowskiej, która na ekrany wejdzie w marcu tego roku. Ja też jestem bardzo ciekawa, bo wiem, z tego co wiem, z tego co pamiętam, to animowana Mulan została całkowicie odrzucona przez widownię chińską, jakby jako coś absolutnie nie do oglądania. Ta nowa jednak mimo wszystko wydaje się być dużo bardziej osadzona w tym takim kontekście tych takich przygodowych filmów chińskich, przynajmniej wizualnie. Mam na razie tylko zwiastun, jest trudno powiedzieć. No i zobaczymy, czy to jest taka próba odbicia trochę tej widowni, która zniechęciła się animacją i co z tego wyjdzie. Jest bardzo ciekawe w twojej książce wśród tych tekstów, tak jak mówiłam, jedne są trochę z przymrużeniem oka pisane, inne być może na początku pierwsze akapity są z przymrużeniem oka, a potem zaczynają się tematy poważne. I na przykład chciałabym, jest bardzo ciekawy rozdział o kobietach w showbiznesie. Natomiast ja bym się chciała skupić na przedstawianiu reprezentacji osób niepełnosprawnych, bo o tym się właściwie rzadko mówi, jak osoby z niepełnosprawnością są pokazywane na ekranie i jak kto je gra, to jest też istotne i jak one same reagują na to, jak tych bohaterów widzą. Tak, to znaczy wielkim problemem w Hollywood i to jest takim problemem, którego jakby mało osób dostrzega, jest to, że mamy całkiem sporo postaci z niepełnosprawnościami, jeśli zaczniemy je wybierać z różnych filmów, Problem tylko polega na tym, że bardzo rzadko grają je osoby z niepełnosprawnościami. Jak się na przykład analizuje, za co można dostać Oscara, za co można dostać nagrodę, za co można dostać wyróżnienie, to bardzo często jest to za granie z osoby z niepełnosprawnością. I teraz ja rozumiem, że, nie wiem, Daniel Day-Lewis, który między ujęciami nie schodzi z wózka, może budzić podziw, tak? W filmie Moja lewa stopa. Tak. Ja rozumiem, że aktorzy, nie wiem, że chociażby Joaquin Phoenix w Jokerze, grając osobę z zaburzeniami, może budzić podziw. Ale problem polega na tym, że jest coś bardzo nie tak, kiedy z jednej strony mamy kolejnych sprawnych aktorów dostających kolejne nagrody i wyróżnienia za poświęcenie do roli, a z drugiej strony ten sam biznes zostawia bardzo mało przestrzeni dla aktorów realnie z niepełnosprawnościami, którzy chcieliby się pokazać przed ekranem. I co więcej, jest taki bardzo, podaję ten przykład, taki serial Speechless, w którym mamy, jeden z głównych bohaterów jest chłopak z porażeniem mózgowym, który ma problemy z mówieniem i jakby jest to punkt wyjścia całego serialu, bardzo przyjemnego serialu o tym, jak rodzina próbuje normalnie funkcjonować. I do tej roli zatrudniono chłopaka, który no, ma tą samą niepełnosprawność w nieco niższym stopniu. I nagle okazało się, że zatrudnienie go do tej roli wcale nie utrudniło kręcenie, ale ułatwiło. Ponieważ aktor nie musiał się koncentrować na udawaniu niepełnosprawności, ponieważ ją po prostu miał. Wszystko musiało i tak być dostosowane do niego. On mógł od razu powiedzieć, co zadziała, co nie zadziała. I nagle się okazało, że to wcale nie jest tak wielki problem. Zresztą przyznam szczerze, jednym z argumentów za niezatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, na przykład ruchowymi, jest to, że no, plan filmowy jest trudnym miejscem, dużo się dzieje, dostosowanie go do osoby z niepełnosprawnościami byłoby trudne. A ja mam takie poczucie, że każde miejsce powinno być dostosowane z osobami z niepełnosprawnościami. I też wydaje mi się, że to jest trochę tak, że bardzo często mamy pojedyncze przypadki. No nie wiem, no Peter Dinklage, który grał Tyriona w Grze o Tron, jest takim doskonałym przykładem aktora, który robi wielką karierę, jest bardzo przystojny, wszyscy bardzo... Bardzo dobrego aktora też. Tak, jest bardzo dobrym aktorem, wszyscy chcemy go nagradzać, oglądać i fajnie, tylko że w pewnym momencie się orientujemy, że jesteśmy w stanie wszystkich aktorów wymienić na palcach jednej ręki i to nie w jednym roku, tylko w historii całego kina. I to jest moim zdaniem duży problem. I jak się patrzy po prostu na tą ilość osób sprawnych, które grają osoby z niepełnosprawnościami, to nagle widzimy, że to jest coś bardzo nie tak. Bardzo często też jakby jedyną cechą postaci jest jej niepełnosprawność. Co też nie bez powodu mówimy teraz osoby z niepełnosprawnościami, żeby pokazać, że na początku jest osoba, a potem jest jej niepełnosprawność. I że to nie jest tak, że niepełnosprawność jest ciekawa sama w sobie. Że tutaj musi być jakaś historia. I no nie, mam wrażenie, że to się bardzo powoli przebija niestety do świadomości. Także dlatego, że w ogóle mało myślimy o osobach z niepełnosprawnościami. A dlaczego? Bo bardzo mało ich widzimy w kulturze. W związku z tym nie ma tego, widzę osobę z niepełnosprawnością, widzę jej historię, widzę jak sobie, no nie jest dzielna i sobie radzi, tylko po prostu realizuje swoją karierę. Okej, ta osoba też jest członkiem społeczeństwa. Fakt, że tego nie ma, sprawia, że jakby tego, czego nie ma w kulturze, bardzo często w ogóle nie dostrzegamy. I ten kłopot z reprezentacją, tak ogólnie powiem, takim hasłem, oczywiście pojawia się w przypadku bardzo różnych grup i też znowu wracam do tego rozdziału o kobietach w showbiznesie, bo tutaj też mnóstwo takich ciekawych spostrzeżeń, ale to wszystko znajdą Państwo w książce, bo ja teraz ruchem konika szachowego muszę biec do kolejnego rozdziału, dlatego że chciałabym, żeby Państwo jak najwięcej większej ilości stron mogli zobaczyć, co w tej książce Państwo znajdą. Historia. To też jest w związku też z swoim wykształceniem, zainteresowaniami. Bardzo mnie ujął w ogóle ten wątek historyczny, ale na przykład rozdział o tym, jak oglądać teraz filmy kina niemego i że to nie jest kino ułomne. To jest najważniejsze. Myślę. Tak, to znaczy ja tutaj tytułem przypisu, ja jestem historyczką z wykształcenia, jakby moją specjalizacją, dość przypadkowo stało się kino dwudziestolecia międzywojennego, w związku z tym spędziłam dużo czasu oglądając nieme filmy. I kiedy mówię o tym znajomym, to znajomi od razu zakładają bardzo często, że to jest kino nudne, że to jest kino, w którym nie ma dźwięku. A nie kino, które nie jest, że coś mu zabrano, tylko to jest kino, w którym ludzie, którzy je tworzyli, nigdy nie mieli dźwięku, w związku z tym wybrali inne środki ekspresji. I jeśli się do tego przygotujemy, jeśli podejdziemy z otwartym sercem, to bywa kino, które natychmiast możemy zapomnieć, że tam tego dźwięku nie ma i możemy się bardzo zaangażować emocjonalnie i to wcale nie są nudne filmy. To dla mnie bardzo smutne, bo jest jakieś takie przekonanie, że to są nudne filmy. Przecież to były filmy rozrywkowe, to były filmy zabawne. No naprawdę, no jak się ogląda Chaplina, to człowiekowi nie brakuje dźwięku, więc przeciwnie, jakby gdybyśmy teraz dodali tam dialogi, to byłby jakiś nadmiar. tego wszystkiego, kiedy jeśli na przykład są państwo na festiwalu kina niemego i do projekcji jeszcze na żywo ktoś gra muzyka, to jest to tak obezwładniające przeżycie, zupełnie inne przeżycie kinowe. A poza tym jest to wspaniałe, ponieważ to jest kino, które można oglądać niezależnie od tego, gdzie powstało. I to pozwala nam po prostu na wyciągnięcie ręki sięgnąć po kino z bardzo różnych krajów, z bardzo różnych punktów świata i odnaleźć tam naprawdę małe aktorskie arcydzieła, rzeczy bardzo zabawne, naprawdę bardzo łatwo się śmiać na komediach niemych. Bardzo często nagle oglądamy rzeczy, które okazują się bardzo współczesne. I no, ja powiem szczerze, że jak się ogląda filmy z Basterem Keatonem, to człowiek po prostu nie może uwierzyć, że one są nieme, bo tempo, akcja i w ogóle to, jak często się śmiejemy na tym filmie, sprawia, że w ogóle nie czujemy tej bariery. I bardzo, ja zawsze bardzo, bardzo żałuję, jak jest jakaś taki opór przed oglądaniem starszych filmów. Nawet nie tyle niemych, po prostu starszych, że one będą nudne. Nie, one nie są nudne. To raczej my mamy takie, moim zdaniem, wyjęte trochę ze szkoły założenie, że jeśli coś było stare, to znaczy, że jest nudne. Jeśli po projekcji niemego filmu nikt nie będzie tam zadawał 20 pytań z fabuły i nie robił kartkówki, to one mogą być naprawdę bardzo, bardzo fajnym przeżyciem. Jeszcze przy tym wątku historycznym, ale to z kolei z innego rozdziału zostałabym, bo rzeczywiście pojawia się także taki wątek tutaj w jednym z tekstów o tym, w jaki sposób zniekształcają na przykład seriale czy filmy historyczne przeszłość. To tak. Jest ciekawe bardzo. Tak, to jest mój konik. Ja nie będę ukrywać, że to jest mój konik i ja mogę o tym mówić godzinami. A teraz państwo widzą też, jaki jest rozrzut tematów, jeśli chodzi o te zwierzenia popkulturalne Katarzyny Czajki i Kominiarczuk. Tak, ponieważ no, prawdą jest, że nie wszyscy studiują historię. I zwłaszcza jednym z tych przedmiotów w ramach historii, który dużo osób wie najmniej, jest kwestia historii społecznej, prawda? Jeszcze sobie przypomnimy tam daty I wojny światowej, coś tam jakieś tam pamiętamy uczestników i coś tam się ćmi o najważniejszych bitwach, ale kiedy dochodzimy już do kwestii obyczajowości, do kwestii przemian to jest też chyba ten dział nauk historycznych, który stosunkowo młody jest, prawda? Nie wiem, czy jest stosunkowo młody, ale jest stosunkowo wąsko omawiany w szkole, gdzie większość nas kończy edukację historyczną. To prawda. I potem, kiedy oglądamy seriale, to mamy taką skłonność do wierzenia, że one przedstawiają w jakiś sposób tą obyczajowość, która była. Tymczasem, no niestety, prawda jest taka, żebyśmy nie byli prawdopodobnie w stanie kibicować bohaterom, którzy byli są sprzed 200, 300, 400 lat. Po prostu ta mentalność jest zupełnie inna. W związku z tym tak naprawdę projektujemy na tą przeszłość nasze emocje, nasze postawy, które dzisiaj uważamy za słuszne. Bardzo nie chcemy, żeby bohaterowie wyrażali pewne poglądy, które prawdopodobnie w przeszłości byłyby uważane nie tyle za złe czy dobre, tylko za oczywiste. W związku z tym tą naszą serialową czy też filmową przeszłość zasiedlają tak naprawdę ludzie współcześni, ubrani w kostium. I oczywiście to nie jest w tym nic złego, bo powiedzmy sobie od razu, stworzenie bohatera, który by rzeczywiście myślał tak jak człowiek z przeszłości, jest bardzo trudne i prawdopodobnie byłby to człowiek, którego byśmy słabo rozumieli, byśmy mieli no tak jakbyśmy rozmawiali z kosmitą tak naprawdę. Im większy jest ten dystans, tym bardziej byłby to kosmita z dalszej planety. Ale jednak mimo wszystko są takie momenty, w których ja na przykład trochę się boję. No miałam tak, jak oglądałam Downton Abbey, prawda? Downton Abbey to serial bardzo popularny, opowiadający o szlacheckiej rodzinie w Wielkiej Brytanii. Zaczyna się od tragedii Titanica i jak już trwa dużo dłużej, poza pierwszą wojnę światową. I to jest serial, który pokazuje tą klasę jako taką klasę ludzi porządnych, uczciwych. Tam jest mnóstwo dramatów, ale jednocześnie to jest tak, że ten serial nie może na przykład sprawić, żeby oni byli antysemitami, tak? Mimo, że antysemityzm w klasach wyższych w Wielkiej Brytanii wtedy nie był czymś dziwnym, tylko bardziej powszechnym, no, ale przecież my kibicujemy tym bohaterom, oni muszą być dobrzy z naszego punktu widzenia, więc muszą być tolerancyjni wobec innego koloru skóry, czy wobec innej orientacji seksualnej, czy chociażby nie mogą mieć antysemickiej postawy. Inna sprawa jest taka, że zakłamujemy sobie także historię wizualnie. I to jest mój ulubiony przykład, kiedy w jednym z seriali pojawił się Henryk IV i był bardzo przystojny i miał takie piękne loczki na głowie. I ja dość, jakby ja się nie specjalizuję w średniowieczu, dość naiwnie uznałam, że ja sobie zobaczę, jak on wyglądał. Pamiętam, że były podania, że był mężczyzną przystojnym, więc go zobaczyłam. No i okazało się, że oczywiście miał fryzurę z epoki, był obcięty pod garnek i na współczesne warunki nie był bardzo przystojny. No ale też pod tym względem fałszujemy przeszłość. Czyli no, chyba nikt nie byłby w stanie oglądać serialu, w którym na przykład kobiety aktorki grające średniowieczne kobiety miałyby tam wyskubane włosy na czole, żeby mieć to czoło jak najwyższe, prawda? No to nie są współczesne standardy urody, a jednak bardzo trudno nam oglądać bohaterów, którzy nie są atrakcyjni albo byliby na nas dziwni po prostu. I to jest bardzo ciekawe. Znaczy, to jest zjawisko, które z jednej strony jest powszechne i to nie jest nic, co telewizja wymyśliła, ale z drugiej strony, kiedy popkultura staje się coraz częściej takim źródłem naszego myślenia o przeszłości, pewnych schematów, jakich myślimy o przeszłości, to tym bardziej jest to trochę niepokojące, zwłaszcza, że nie mamy też bardzo często takiej pokusy właśnie chociażby wygooglowania portretu króla czy królowej. Czy lorda Melbourne'a, którego tak, widzieliśmy w Młodej Wiktorii, tak, jako Rufusa Sewella. To jest tak strasznie smutne, bo właśnie Rufus Sewell gra lorda Melbourne'a w Wiktorii i jest absolutnie przepiękny i chcemy, żeby Wiktoria, prawda, związała się z lordem Melbourne'a, a potem się go googluje i to jest taki dosyć otyły starszy pan, który absolutnie nie patrzy tym wspaniałym, zielonym spojrzeniem. To jest właśnie też ciekawy punkt widzenia, no to też trzeba właśnie w przypadku różnych przejawów kultury popularnej powiedzieć sprawdzam czasami, prawda? I tutaj z jednej strony możemy się czymś zachwycać, a z drugiej strony musimy czasami zobaczyć źródła i jak to naprawdę było. Patrzę na zegar i zastanawiam się, które wątki już mam wykreślić koniecznie z tych, które chciałam poruszyć. Jestem przekonana, że Państwo sięgając po książkę znajdą tam dla siebie mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Ja może jeszcze... Dwa na pewno chciałabym jeszcze, co najmniej, ale ten bardzo ciekawy, który się pojawia w jednym z pierwszych rozdziałów, to znaczy to pytanie, czy można wyrosnąć z popkultury, czy trzeba wyrastać z popkultury. I wiąże się to z pewną anegdotą dotyczącą twojej mamy, pani profesor, i jej niepewnością w pewnej kwestii. I z tego wynika bardzo ciekawa analiza właśnie naszego postrzegania i naszego bycia fanami tak naprawdę różnych dzieł popkultury. Tak, mam nadzieję, że mama mi wybaczy, że tak na falach radiowych opowiadam, ale... Napisałaś to już w książce, więc właściwie tak. Sprawa się, no już daleko się rozlało. Wydało się, tak. Moja mama jest wielką fanką Harry'ego Pottera, czyta go regularnie, znajdując tam liczne ważne treści. No i między innymi chciała sobie kupić szalik Slytherinu. Ja ją bardzo namawiałam, że go sobie kupiła, ale wątpliwości mojej mamy były takie, czy będzie dawać dobry przykład studentom, jeśli go założy, bo Slytherin to taki, powiedziałabym, w książce nie za dobrze przedstawiony dom. I to jakbym sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, no kiedy się zaczynamy sami przekonywać, że jesteśmy na tej za starzy. I to jest bardzo ciekawe, bo ludzie bardzo wcześnie zaczynają być przekonywani przez społeczeństwo, że są na coś za starzy. A moim zdaniem wcale nie. Jakby, po pierwsze, to jest takie zdanie, które ja często powtarzam, to nie jest, nikt pod koniec życia nie dostanie nagrody za to, że odmówił sobie kupienia szalika Slytherinu, to nikt nie przyjdzie z czekiem i powie, gratulujemy, był pan dorosły wcześniej, a nie później. A druga sprawa jest moim zdaniem taka, że jednak musimy odróżnić to, jak się bawimy jako dzieci, a jako dorośli. Jakby jesteśmy dużo bardziej świadomi, kiedy angażujemy się w jakieś działania fanowskie, kiedy pozwalamy sobie na te emocje związane z popkulturą jako dorośli ludzie. Ja nie widzę nic złego w tym, żeby emocjonować się Gwiezdnymi Wojnami, żeby napisać fanfic, żeby kupić sobie Gwiazdę Śmierci z Lego, bo to nie znaczy, że jesteśmy dziecinni, tylko znaczy, że jest w nas głęboka potrzeba trochę eskapizmu, trochę zabawy, ale z drugiej strony nie było epoki w historii ludzkości, w której dorośli ludzie się nie bawili. Ja mam wrażenie wręcz przeciwnie, że bawimy się coraz mniej, jesteśmy coraz bardziej związani z pracą. A jednocześnie to są takie potrzeby, które pozwalają nam, nie wiem, poszerzać naszą wyobraźnię, oddać trochę hołd rzeczom, które na nas wpłynęły. No czasem zdarza się tak, że wpływa na nas w poszukiwaniu straconego czasu, ale czasem zdarza się tak, że Harry Potter jest dla nas ważną lekturą, w której znajdujemy ważne treści. I mam takie bardzo duże poczucie, że to nie chodzi o to, żeby w pewnym momencie odciąć się od wszystkiego, co nas bawiło i powiedzieć, dobrze, to teraz już nigdy. Tylko żeby umieć to sobie zredefiniować, tak? I żeby być z jednej strony świadomym, że to jest zabawa, że to jest eskapizm, że są złe rzeczy na świecie, a z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby świat był lepszy dlatego, że nie kupimy sobie różdżki z Harry'ego Pottera i tak, nie będziemy ją przykład. Machać to jest, ja się przyznam w takim razie, ponieważ ty opowiedziałaś historię związaną z twoją mamą, ja się przyznam, że miałam też taki dylemat właśnie. Ja niestety nie kupiłam. A twoja mama kupiła szali? Dostała do mnie na urodziny. No to w takim razie bardzo czekam na różdżkę teraz, proszę państwa. I musimy już powoli zmierzać do końca. Kiedy napisałam dziś na profilu audycję ABC Popkultury, że będziesz gościem Klubu Trójki, że na przykład pojawi się, bo pojawia się w twojej książce wątek bardzo ciekawie rozwinięty, jaki wpływ ta jedna scena i ten jeden, że tak powiem kolokwialnie, wymysł twórców serialu na podstawie Dumy i Uprzedzenie Jane Austen w stosunku do pana Darcy'ego, czyli granego przez Colina Firtha akurat w tej ekranizacji, czyli wychodzący z jeziora w mokrej, oblepiającej ciało koszuli, co się później stało z wizerunkiem różnych bohaterów w historycznych ujęciach i dlaczego oni byli moczeni deszczem i różnymi innymi zjawiskami, nie tylko atmosferycznymi, ale o tym już nie zdążymy powiedzieć, więc tutaj Państwa odsyłam do książki, bo mamy kilka egzemplarzy, proszę do mnie napisać, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl i chyba właściwie już możemy tylko powiedzieć o tym, że akurat w tym rozdziale też o szaliku, rozpoczynającym się od szalika, którego nie kupiła mama naszego gościa, jest również takie zdanie, które sobie zapamiętałam, że ktoś noszący koszulkę Batmana może być równie dobrze też Batmanem, więc nie możemy podskakiwać w tych sytuacjach. Tak, nigdy nie jesteśmy pewni. Bo ja przygotowałam dzisiaj na koniec tego naszego spotkania, proszę Państwa, utwór. Zainspirowało mnie to, że dzisiaj zobaczyłam, że rozpoczęły się właśnie zdjęcia. Matt Reeves rozpoczął zdjęcia do swojego Batmana z Robertem Pattinsonem. W dodatku dowiedzieliśmy się, że już na 100%, że Colin Farrell będzie pingwinem. No tam jest obsada taka, że właściwie tylko oglądać. Najlepszy Batman. Nie mogę się doczekać. Proszę Państwa, to nie było zapewne ostatnie spotkanie z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk w Trójce. Bardzo Państwu polecam Zwierzenia Popkulturalne, ale wiem, że już szykujesz nową książkę, więc pewnie o niej również porozmawiamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Klubie Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Edycie Kocębie, która program wydała. Katarzyna First-Wojtkowska czuwała nad stroną techniczną. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka. To co, życzymy Państwu dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Do usłyszenia. A kończymy muzyką Daniego Elfmana z filmu Tima Burtona, Powrót Batmana. We'll be right back.